आनंद कहते हैं, उस समय दुख का निषेध कहते हैं। इसी प्रकार ये भारूप इत्यादि जो है तमो रूपत्व का निषेध है। तो ये निषेध करने वाले हैं, इसलिए आकारवान तो महात्मा को नहीं मान सकते। संग्रह वाक्यम प्रपंच, ये जो संग्रह वाक्य है इसी का विस्तार करते हैं। द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेध आत्मनः। अब पहले द्रव्य का निषेध कर दिया, द्रव्य रूप आत्मा नहीं है, गुण का जो है अब इन्हीं में आकार था तो इनका निषेध कर दिया। हाँ देखे, प्रतिषेध अप्रतिषेध तो है ही है, उसको प्रतिषेध है, मान लो संधि हो गई तो प्रतिषेध ऐसे पढ़ा जाएगा ना। हाँ है? अब जब हम कहेंगे तो प्रतिषेध ही कहेंगे, वहां पर भले ही प्रतिषेध लिखा हो, पर हम जब पढ़ेंगे तो द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते। अब संधि हो गई तो वहां पर एकार नहीं सुनाई देगा, विसर्ग नहीं। द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे, द्रव्य गुण इत्यादि जितने आकार हैं इन आकारों का प्रतिषेध जब आत्मा में हो गया तब इसका मतलब सबका प्रतिषेध कर दोगे तो क्या बचेगा, फिर तमोरूप हो गया है? अब प्रतिषेध जो चीज हमको दिखाई दे रही है उसका आपने प्रतिषेध कर दिया, तो प्रतिषेध कर दिया तो तमोरूप हो गया, तो तमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्वाते, तो वही कहा कि तमोरूपत्व प्राप्ते तत् प्रतिषेधार्थ प्रतिषेधार्थान प्रतिषेधार्थानी आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्यानि। उस तमो रूपता का प्रतिषेध करने के लिए आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्य हैं। अरूपम इति च विशेषतो रूप प्रतिषेधात्, क्योंकि अरूपम कह दिया तो विशेष रूप में सभी रूपों का प्रतिषेध हो गया, तो सभी रूपों का प्रतिषेध तो वहां भी प्रतिषेध में उसका तात्पर्य है। इतस्य आकारवत्वम आत्मनो नास्ति, इसलिए भी आत्मा में कोई आकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि अरूपम, अरूपम जब कह दिया तो कोई आकार होगा तो रूप होगा, पर अरूपम कह दिया तो कोई भी आकार नहीं है। यदात्मनो विषयत्व अभावात् तद विषयम ज्ञानम न संभवति इत्युक्तम तदुपपादित। पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि आत्मनो विषयत्व अभावात्, आत्मा कभी विषय बन नहीं सकता है, इसलिए तद विषयम ज्ञानम न संभवति, आत्म विषय ज्ञान हो ही नहीं सकता है। उसी बात को यहाँ पर वह पुष्ट करता है कि अविषयत्वाच्छ, आत्मा जो है किसी का विषय नहीं है, इसमें श्रुति प्रमाण है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कस्य कस्य कस्य नैनम कति इनम आत्मानम, इस आत्मा को चक्षुषा न पश्यति, कोई भी चक्षु से देख नहीं सकता है। क्यों कि न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, इसका कोई भी रूप जो है दर्शन में नहीं आ सकता, तो जिसलिए इसका कोई रूप नहीं है इसलिए कोई इसको नहीं देख सकता है। उसी को टीका में कहा है आत्मानो अभिषेत्य श्रुति मुदाहरण न संदृशे माने सम्यक दर्शन अभिषेत तो विषयत्वाय, ऐसा निकालना, संदृशे चतुर्थी है, सम्यक दर्शन विषयत्वाय, सम्यक दर्शन का विषय बनाने के लिए आत्मनो रूपम न तिष्ठति, आत्मा का रूप है ही नहीं। तदेव करण अगोचरत्वेन उपपादयति, उसी को करण अगोचर करके उपपादन कर दिया कि न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेन। शब्दादि शून्यत्वाच्च आत्मा विषयो न भवति इत्याह, और यदि कहो कि चक्षु का विषय नहीं बनेगा तो श्रोत्र का विषय बन जाएगा, शब्द जो है चक्षु का विषय नहीं बनता पर श्रोत्र का विषय बन जाता है, तो कहते आत्मा श्रोत्र का भी विषय नहीं बनेगा, अशब्दम स्पर्शम इत्यादि किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। तो जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, आत्मनो शब्द शब्दादि शून्यत्वाच्च आत्मा विषयो न भवति इत्याशब्दम्। आत्मनो विषयत्वाकारवत्वयोर अभावि। अब आत्मा न विषय बना और न कोई आकार है उसमें, इसलिए फलितम आह। पूर्व पक्षी फलित बोलता है तस्माद् आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपन्नम, इसलिए आत्माकार ज्ञान कभी उत्पन्न हो नहीं सकता है। तो जब आत्मा ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या निष्ठा बनाएंगे? आत्मज्ञान हो नहीं सकता है तो फिर आप कहते आत्मज्ञान ये निष्ठा है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सब कैसे होगा? कथम तर ही आत्मनो ज्ञानम। बाकी वही थोड़ी सी टीका देखिए कि ज्ञानस्य आत्माकारत्व अभावी सति आत्मज्ञानम इति व्यपदेश असिद्धि इति एक देशी संकते। अब एक देशी यहां पर शंका करता है कि ज्ञान का तो आत्माकार तो बन नहीं सकता ज्ञान का, तब आत्मज्ञान ज्ञानम ये जो कथन है इसकी सिद्धि कैसे होगी? आत्मज्ञान ये कथन हो ही नहीं सकता है। कथम तरी तो का अत्र अनुपत्ति ही इति आशंका। कहते आत्मज्ञान में क्या अनुपत्ति तुमको मालूम होती है? तो का सर्वम ही यद विषयम ज्ञानम तत् तदाकारम भवति। जिस विषय में कोई ज्ञान होता है तो जो वस्तु होती है उसी के आकार का ज्ञान होता है। निराकारस्य आत्मा इत्युक्तम, पर तुम्हारा आत्मा तो निराकार है। अब निराकार का ज्ञान कैसे होगा? निराकार का ज्ञान तो नहीं हो सकता है। इसी बात को कहते हैं कि आत्मनोपि तरही विषयत्वेन ज्ञानस्य तदाकारत्वं स्यात्। कहते आत्म विषय ज्ञान जो है वह आत्मज्ञान हो जाएगा। कहते आत्मा तो निराकार है, निराकार आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मनो विषयत्वराहित्यं चकारार्थः। निराकारस्य में चकारार्थ का चकार का अर्थ क्या हो गया कि आत्मा विषय बन ही नहीं सकता है। आत्मवत् तज्ज्ञानस्यापि तर्हि निराकारत्वं भविष्यति अत्र। अब वो कहते देखो आत्मा निराकार है कि साकार है? कहा आत्मा को तो निराकार तुम मानते हो, सभी मानते हैं। कहा जब आत्मा निराकार है तो उसका ज्ञान भी निराकार होगा। अरे साकार का ज्ञान साकार होता है, अब निराकार का ज्ञान भी निराकार होगा क्योंकि ज्ञान तो विषयकार होता है। अब विषय निराकार है तो ज्ञान भी निराकार होगा। तो तुम कैसे कहते हो कि आकार वाला आत्मा नहीं है इसलिए आत्मज्ञान नहीं हो सकता है? अरे आत्मा का ज्ञान, आत्मा निराकार है तो आत्मा का ज्ञान भी निराकार होगा। इसी को कहते हैं कि निराकार से आत्मा ज्ञान आत्मनोश्य उभयो निराकारत्वे कथम तद भाव भाव भावना निष्ठा इति। कहते हैं जब ज्ञान भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है तो ये बताओ फिर उसकी भावना कैसे बनी? भावना तो साकार की बनती है, भावना निराकार की थोड़ी बनती है। तो निष्ठा तो भावना है तो भावना कैसे यहां पर होगी? थोड़ी सी टीका देती कि तत्शब्देन आत्मज्ञानम गृह्यते। तत्शब्देन माने वही तद्भावना है, तद्भावना निष्ठा इति। आत्मा की जो है आत्मज्ञान की भावना, आत्मज्ञान की निष्ठा कैसी बनेगी? इसी बात को कहते हैं कि तत्शब्देन आत्मज्ञानम गृह्यते तस्य भावना। उसकी भावना क्या होती है? ज्ञान की क्या भावना होती है? कहते पौनः पुण्येन अनुसंधानम, बारंबार उसी का जो अनुसंधान है, तत्चिंतनम तत्कथनम, उसका जो अनुसंधान है, तस्य निष्ठा समाप्ति, उसकी जो समाप्ति यानी आत्म साक्षात्कार दार्ढ्यम, इसी को लेते हैं ना कई लोग कि आत्म साक्षात्कार में दृढ़ता होनी चाहिए तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार दार्ढ्यम न चेतत सर्वात्मनो ज्ञान सेवा निराकारत्व सिद्ध। अब सर्वात्मा जो ज्ञान है निराकार है, ऐसा होने पर भावना तो बन ही नहीं सकती, निष्ठा बनेगी नहीं, निष्ठा नहीं बनेगी तो मोक्ष कैसे होगा। ज्ञानात्मनो साम्योपन्यासीन सिद्धांति समाधत्ते। अब कहते ज्ञान और आत्मा ये दोनों सम है, इसलिए कोई भी दोष नहीं होगा। ज्ञान कैसा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए, अरे भाई आपको मान लीजिए कि आटा को मीठा बनाना हो तो उसमें गुड़ छोड़ सकते हैं। जो चीज आपको मीठा बनाना हो उसमें मीठा छोड़ दीजिए, पर शक्कर को भी मीठा बनाने के लिए कुछ करना पड़ता क्या? शक्कर को मीठा बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता कि उसमें भी कोई गुड़ छोड़ना पड़ता है या जो है शक्कर छोड़नी पड़ती है। शक्कर तो मीठी है ही है। इसी प्रकार जो जो जो है ज्ञान रहित है उसको विषय करने के लिए ज्ञान व्याप्ति करनी पड़ती, ज्ञान व्याप्ति होकर के उसका ज्ञान होगा। घट घट अज्ञात है उसको घट अज्ञात, पट अज्ञात है उसको पट अज्ञात। और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा अज्ञात हो नहीं सकता कभी। इसलिए आत्मा और ज्ञान में जो है एक एक एक रूपता है, इसलिए इसको ज्ञान का विषय बनाए हुए ही ज्ञात होता है। ज्ञान का विषय बनाए हुए भी, ज्ञान का विषय बनाए बिना ही आत्मा ज्ञात है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है और आत्मरूप है, इसलिए ज्ञान का विषय नहीं बने। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि न अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्ति आत्मनो। कहते हैं देखो आत्मा अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है, सूक्ष्म है। अब जब बुद्धि इसी प्रकार की बन जाए तो आत्मरूपा हो जाएगी। जब बुद्धि इसी प्रकार की बन जाए तो आत्मरूपा हो जाएगी। अब बुद्धिश्च आत्म सम नैर्मल्यादि उपपत्ते आत्म चैतन्य कारा भाषत्वोपपत्ति। जब बुद्धि उसी प्रकार की निर्मल हो जाएगी तो बुद्धि जो है वह आत्मरूप हो जाएगी। बुद्धि जब उसी प्रकार की हो जाएगी जैसा आत्मा है, ऐसे बुद्धि हो जाए तो ऐसे बुद्धि हो जाए तो आत्मरूप हो जाएगी। यही जो है आत्मानुभव है। तो बुद्ध्या भाषम मन तदा भाषाणि इंद्रियाणि इंद्रिया भाषस्य देहो अतो लौकिकैर देह मात्र एव आत्मदृष्टि क्रियते। कहते देखो वही आत्मा जो है बुद्धि में आभाषित होता है, तो बुद्धि में तो नित्य प्रतिफलित आत्मा है। ध्यान में आया कि नहीं? और वो बुद्धि में प्रतिफलित जो आत्मा है उसकी निर्मलता से वही फिर जो है कहां प्रतिफलित हो रहा? मन में प्रतिफलित हो रहा, और वही इंद्रियों में प्रतिफलित हो रहा, फिर वही शरीर में प्रतिफलित हो रहा है। यदि चैतन्य व्याप्ति शरीर तक नहीं हो तो कोई शरीर को आत्मा मान नहीं सकता कभी। चार्वाक भी शरीर को आत्मा तभी मानता है जब इसमें चैतन्य व्याप्ति होती है। चैतन्य व्याप्ति के बिना कोई भी शरीर को आत्मा नहीं मान सकता। तो चैतन्य व्याप्ति होने से वो चैतन्याकार करके जो है उस उपाधि को लेकर के मानता है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि देखिए, टीका थोड़ी देखियो। यथोक्त साम्यानुसारात, जैसे आत्मा है ऐसे बुद्धि जब हो जाए, तो यथोक्त साम्यानुसारात आत्म चैतन्याभ्यास व्याप्ता ज्ञान परिणामवती बुद्धि, आत्म चैतन्याभास से व्याप्त जो है ज्ञान परिणाम वाली जो बुद्धि है वह साभाष बुद्धि व्याप्त मन, और आभास के सहित जो बुद्धि है उससे व्याप्त है मन, और साभाष मनो व्याप्तानी इंद्रियाणी, और साभाष मन से व्याप्त है इंद्रियां, और साभाष इंद्रिय व्याप्त स्थूल देह, साभाष जो इंद्रियां हैं उससे व्याप्त है स्थूल देह, तत्र लौकिक भ्रांतिम प्रमाणयति। और इसी में जो है लौकिक भ्रांति का प्रमाण देते हैं कि लोक में देखो यही मानते हैं कि अतो लौकिकैर देह मात्रेव आत्मदृष्टि ही, आत्मदृष्टेर देह मात्रे दृष्टत्वात्, आत्मदृष्टि देह मात्र में देखा जाने से तत्र चैतन्याभास व्याप्ति ही, वहां पर चैतन्याभास व्याप्ति है। कैसे चैतन्य भास व्याप्ति होती? इंद्रिय द्वारा कल्पते, इंद्रियों के द्वारा चैतन्य भास व्याप्ति है। इंद्रियेषु च तद्दृष्टि दर्शनात्, इंद्रिय में भी चेतनता जो दिखाई देती है तो चैतन्य भासवत्वम, ये कैसे जो है वह सिद्ध होगा? मनो द्वारा सिद्ध्यति, मन के द्वारा। और मनस च आत्मदृष्टि, मन में भी आत्मदृष्टि है तो चैतन्य, क्योंकि चैतन्य भासवत्व है, वह चैतन्य भाषवत्व कहाँ से आया? बुद्धि द्वारा लभ्य थे, बुद्धि के द्वारा प्राप्त हुआ। और बुद्धो च आत्मदृष्टि, बुद्धि में जो आत्मदृष्टि है, अज्ञान द्वारा चैतन्य भाष सिद्धि, अज्ञान द्वारा बुद्धि में चैतन्य भाष की सिद्धि है। तो इस प्रकार चैतन्य भाष होने से ही आत्मा सब जगह कहा जा रहा है। इसलिए जो तुम कहे कि आत्मा के विषय में बहुत विवाद है, आत्मा के विषय में कोई विवाद नहीं है, आत्मा तो चैतन्य ही है, पर उस आभास मात्र को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टि हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य यापः। ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी, ये प्रश्न है। इसमें पूर्व पक्ष यही था कि ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी, क्योंकि ज्ञान किसका होता है? ज्ञान का विषय आत्मा बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले आकारवान है नहीं, ज्ञेय है नहीं आत्मा, तो ज्ञान का विषय बनेगा नहीं। तो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो जो है निष्ठा क्या बनेगी? ये पूर्व पक्ष सिद्धांति, यहाँ पर सिद्धांति को प्रतिपादन करना ये है कि जो विपरीत जितने हैं दर्शन, उसकी निवृत्ति जो है यही ज्ञान निष्ठा है। उसी प्रसंग में ये बात चल रही थी कि लौकिकैर देह मात्रेव आत्मदृष्टि क्रियते। पहले कहा था ना, कहा कि देखो कैसे आत्मदर्शन हो जाता है, कहा कि आत्मा पहले बुद्धि में प्रतिफलित है। अब बुद्धि में प्रतिफलित है इसलिए बुद्धि में क्या हो जाता है कि बुद्धि में भी आत्मबुद्धि हो जाती है, क्योंकि चैतन्यता व्याप्त है वहां पर। अब बुद्धि का प्रकाश मन में आया तो मन में भी चैतन्यता व्याप्ति होने से मन में भी आत्मत्व आ जाता है, वो चैतन्यता इंद्रियों में आ गया, इंद्रियों में भी चैतन्यता होने के कारण जो है वह इंद्रियों में भी भ्रांति हो जाती है, आत्मबुद्धि हो जाती है, और वही चेतनता शरीर में आई, तो आत्म चेतनता बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत में व्याप्त होने से शरीर पर्यंत में आत्मबुद्धि हो जाती है लोगों, यही भ्रांति। तो लौकिकैर देह मात्र एव आत्मदृष्टि क्रियते। अब जो सामान्य व्यक्ति है उसको शरीर में ही आत्मदृष्टि हो जाती है, और इसी पर तमाम दर्शन हो गए अलग अलग। देखिए थोड़ी टीका देखिए, देहे लौकिकम आत्मत्व दर्शनम न्यायाभावाद उपेक्षितम इत्याशंक्या। यदि कोई कहे कि भाई ये दर्शन कैसे हो सकता है, देह में जो है आत्मत्व दर्शन तो कभी हो नहीं सकता। कहते क्यों? कहा कि देह तो प्रत्यक्ष ही जो है दिखाई दे रहा है ना, यही देह रह जाता है, देह जड़ है, उसमें आत्मत्व दर्शन कैसे होता है। कहा इसमें भी आत्मत्व दर्शन हो जाता है, और ये देहात्मवादी एक दर्शन ही है, चैतन्य को लेकर के ही जड़ दर्शन हो जाता है। कि देह चैतन्यवादी नश्य लोका यतिकाश चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष आ इत्याहु। कहते हैं कि देह चैतन्यवादी ये लोकायत है, ये कहते चार भूत है, और चारों भूतों का एक विशिष्ट मिश्रण हो जाए तो उसमें चैतन्यता उत्पन्न हो जाती है। आजकल का विज्ञान भी मानता है, आजकल का विज्ञान भी लोकायत है कि जो ये भूतों का संबंध है, संबंध विशेष, जिस वातावरण में संबंध विशेष से चैतन्यता उत्पन्न हो जाती है, दूसरी जगह वैसा वातावरण नहीं है तो चैतन्य विशेष से जो है चैतन्यता वो समावेश मात्र से नहीं होती है। तो कहते देह चैतन्यवादी जो है लोकायत, वो कहते चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष। चैतन्य विशिष्ट काय का नाम है पुरुष। कहा फिर तो जो है चार भूत ऐसे इकट्ठे कर दे तो वहां पर हो जाना चाहिए। कहा ऐसे नहीं होता है, हो भी जाता है। कहा कैसे? कहा देखिए जंगल में होता है, जंगल में सब चीज है, अग्नि है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अब वर्षा होती है, जल का संयोग हो जाता है तो वहां पर कृमि प्रकट हो जाती है। तो वातावरण विशेष में कृमि प्रकट हो गया, अब उसमें चैतन्यता हो गई, एक विशिष्ट शरीर बन जाता है, उसमें चैतन्यता हो जाती है। जैसे पान है वो तो जो है पीले रंग का हरे रंग का है, और कत्था जो है ये भूरे रंग का है लाल रंग का है, और चूना जो है सफेद रंग का है, और सुपारी की भी एक रंग है, अब उसको जो हमने मिला दिया तो लाल रंग बन जाता है। जैसे जो है वह अन्न है, इसको एक प्रकार से सड़ा दिया तो शराब बन जाता है। महुआ है, ऐसे खाया जाता है पर उसको सड़ा दो तो फिर शराब बन जाता है। इसी प्रकार जो है ताल का या इसका रस जो है ऐसे पिए तो उसमें नशा नहीं रहता कोई, पर उसको विशेष रूप में जो है बासी कर दिया तो उसमें नशा हो जाता है। इसी प्रकार जो है ये चार भूत मिलकर के चैतन्यता हो जाती है, पर वो भी चैतन्य विशिष्ट काय को मानते। देखो शरीर को केवल नहीं मानते पुरुष, केवल शरीर को कोई पुरुष नहीं मानता है, चैतन्य विशिष्ट शरीर को पुरुष मानेगा। ये हो गया जो है वह लोकायतिक हो गया। तथापि कथम इंद्रियाणाम न्यायहीनम आत्मत्वमिष्टम इत्याशंका है। ये देखो अच्छा मान लो चैतन्य विशिष्ट शरीर दिखाई देता है तो इसमें आत्मा का भ्रम हो भी सकता है, आत्मा मान भी सकता कोई, पर इंद्रिय तो करण है, करण तो कभी आत्मा नहीं हो सकता ना। इंद्रिय है करण, जैसे लेखनी है लिखने के लिए तो लिखने में करण लेखनी है, ऐसे देखने में करण नेत्र है, सुनने में करण श्रोत्र है, स्पर्श करने में करण त्वच है, तो करण तो कभी आत्मा नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल न्याय के विरुद्ध है कि करण को आत्मा मान ले। कहते हैं तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादिन, वो चेतनता उसमें दिखाई देती है इसलिए इंद्रिय चैतन्यवादी जो है उसको आत्मा मान लेते हैं। तो चेतन विशिष्ट जो है इंद्रिय है ना, वहां पर जो चैतन्य प्रकाश व्याप्त है, चैतन्य प्रकाश व्याप्त होने के कारण ही शरीर को आत्मा माना, चैतन्य प्रकाश व्याप्त होने के कारण इंद्रिय को भी आत्मा माने। का तथापि मनसो यद आत्मत्वम तन न्याय शून्यम इत्याशंका है। अच्छा इंद्रिय में मान भी लिए तो मन तो एकदम संकल्प विकल्प करने वाला, ये तो आत्मा माने नहीं जा सकता है। तो कहा यहाँ भी तो चैतन्य व्याप्ति है, कारण भले ही है पर चैतन्य व्याप्ति होने से इसको आत्मा मान लेते हैं। अन्य मनस चैतन्यवादिन, मन को चैतन्य मान लेते हैं। बुद्धि आत्मत्वम अपि न्याय न्यायोपेतम इति सूचयति, और बुद्धि को भी आत्मा मानना जो है न्याय के विरुद्ध है, पर मान लेते हैं। अन्य बुद्धि चैतन्यवादिन, बुद्धि में है न्यायोपेतम इति सूचित, बुद्धि आत्मत्वम अपि न्यायोपेतम, तो वो तो दोनों निकल जाएगा ना। न्याय से उपेत नहीं अपेत निकालना अच्छा है, सब में जो है न्याय विरुद्धत्व तो निकाला, तो यहाँ भी न्याय विरुद्धत्व निकाला। क्यों वहाँ अवग्रह निकाल लीजिए, आप तो पढ़े हुए हैं। तो वो भले स्वीकार करे पर सभी पर्यायों में जैसे शून्यत न्याय शून्यत्व कहा है, तो बुद्धि में कौन सी विशेषता हो गई कि इसमें जो है वह ये न्याय युक्त तो हो जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार शून्यत्व कह रहे हैं वही यहां भी लगाना ठीक है। अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना, बुद्धि चैतन्यवादी जो हैं वह मानते हैं इस प्रकार, देहादो बुद्ध्यन्ते परमात्मत्व बुद्धिर न अन्यत्र इति नियमं वारयति। अब यदि कहो कि देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत में परमात्म बुद्धिर न अन्यत्र, इसी में परमात्म बुद्धि माने आत्म बुद्धि सबको होती है, कहाँ शरीर में हो जाती है, कभी इंद्रिय में हो जाती है, कभी मन में हो जाती है, बुद्धि में हो जाती है, इससे अलग तो आत्मबुद्धि किसी को नहीं होती है। तो कहते नहीं, इससे अलग भी कभी आत्मबुद्धि होती है। कैसे होती है? तथा ततोपि अंतः अव्यक्तम अव्याकृताक्षम अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित, कोई अव्याकृत आत्मा मानते हैं तो वो दो उसके भी अंदर जो है अव्यक्त जो है ये व्यक्त है। व्यक्त जो है पहले तिरोधान शक्ति आएगी फिर विक्षेप शक्ति आएगी, तो तिरोधान शक्ति से युक्त जो अव्याकृताख्य जो अविद्या है वह अविद्या अवस्थ जो आत्मा है, अविद्या अवस्थ जो चैतन्य है उसको आत्म रूप करके मान लेते हैं। यही है और यही उपासना किसकी हो गई, वो जो आया था ना दो उपासना असंभूति असंभूति उपासना देहादो बुद्धिय का ततोपि तत्र ही साभासे अंतर्यामिनी कारणोपासका नाम आत्मधी अस्ति इत्यर्थ। वहां जो आभास के सहित जो अंतर्यामी है वो कारण की उपासना करने वालों को आत्मधी वहां पर है, उसी को परमात्मा करके मानते हैं। बुद्ध्यादौ देहांते लौकिक परीक्षकाणाम आत्मत्व भ्रांतौ साधारणम कारणम आह। कहते बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत में लौकिक परीक्षकाणाम आत्मत्व भ्रांतौ, लौकिक परीक्षक को इसमें आत्मा करके भ्रांति हो जाती है। इसमें साधारण कारण क्या है, क्यों भ्रांति हो जाती है? भ्रांति तो नहीं होनी चाहिए। भ्रांति इसलिए हो जाती है सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांत आत्म चैतन्य आभासता आत्म भ्रांति कारणम इति। आत्म चैतन्य भाषता जो है, आत्म चैतन्य का जो आभास व्याप्ति जो है, यही आभास व्याप्ति ही भ्रांति का कारण है। इसीलिए देखिए शरीर जहां पर जहाँ शरीर से में जो है चैतन्य भाष निकल जाए तो वहां पर उसमें आत्म व्याप्ति नहीं हो पाती। चैतन्य जब तक इसमें चेतनता है तो चेतनता को लेकर के आत्मबुद्धि हो जाती है, क्योंकि चैतन्य आत्मा तो चैतन्य है। अब जहाँ चैतन्य दिखाई देता है, जहाँ चैतन्य दिखाई देता है वहाँ आत्मभ्रांति हो जाती है। शरीर में चेतनता मालूम होती है तो शरीर में आत्मभ्रांति हो जाती है, इंद्रियों में चेतनता है इसलिए इंद्रिय में आत्मभ्रांति हो जाती है। तो सामान्य कारण यही है कि चैतन्याभास की व्याप्ति, तत्र ही आत्मज्ञानस्य लौकिक परीक्षक प्रसिद्धत्वादेव विधि विषयत्वम् अपि परेष्टम परास्तम इत्याह। कहते दूसरे लोग ये जो मानते हैं कि आत्मज्ञान भी जो